Open Forum w Katowicach w dniach od 12 do 15 czerwca zaprasza Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, we wtorek, 14 dzień maja, minęła godzina 6. Robert Grzędowski przy mikrofonie, w studiu także Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Czas na serwis Trójki. Trwa śledztwo w sprawie pożaru hali targowej przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Czworo nowych ministrów powołał prezydent. Podczas ceremonii mówiono przede wszystkim o bezpieczeństwie. Jest prokuratorskie postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień przez byłego wiceministra spraw wewnętrznych Macieja Wąsika. Śledztwo w sprawie pożaru hali targowej przy ulicy Marywilskiej wszczęła warszawska prokuratura. Doszło do niego w nocy z soboty na niedzielę. Spłonęło 1400 stoisk. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna pojawienia się ognia. Nie ma informacji o ewentualnych ofiarach, powiedział na konferencji prasowej wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał zakaz użytkowania obiektu po tych dokonanych czynnościach. Brak jest na terenie osób poszkodowanych w sensie w środku hali. Podkreślam na teraz, bo jeszcze w pewnych częściach mogą trwać czynności. Sprawę prowadzi prokuratura okręgowa Warszawa-Praga. Nie zostały ustalone oczywiście jeszcze przyczyny pożaru. To jest kwestia, która będzie w tej chwili poddawana ustaleniom i są prowadzone czynności. Na terenie Warszawy w niedzielę płonęło także składowisko odpadów na Siekierkach oraz tak zwanych gabarytów w Wilanowie. Wczoraj późnym popołudniem strażacy opanowali pożar liceum w Grodzisku Mazowieckim. Ogień pojawił się około południa podczas matury z języka angielskiego. Ewakuowano 60 osób. W akcji brało udział kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Nikt nie ucierpiał. Strażacy przyznają, że akcja była niezwykle trudna. Na miejscu był Przemysław Lis. W wyniku pożaru spłonął dach liceum przy ulicy Żwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim. Ogień pochłonął też panele fotowoltaiczne, które znajdowały się na dachu, a także zajął część poddasza. Akcja była wyjątkowo trudna, mówi rzeczniczka mazowieckiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej Katarzyna Urbanowska. Akcja była trudna przede wszystkim dlatego, że były to działania na wysokości, czyli musieliśmy prowadzić działania z podnośników, drabin, co jest dodatkowym utrudnieniem. Pożar dosyć szybko też rozprzestrzeniał się. Jest za wcześnie, żeby mówić o przyczynach. Jeszcze przed rozpoczęciem akcji gaśniczej bezpiecznie ewakuowano około 60 osób, które znajdowały się wewnątrz budynku. Z powodu ewakuacji przerwany został ustny egzamin maturalny z języka polskiego, który zostanie przeprowadzony w innym terminie, jeszcze w maju. Przemysław Lis, Polskie Radio. Rzecznik komendanta stołecznego policji Robert Szumiata powiedział, że służby zrobią wszystko, by wyjaśnić przyczyny tych pożarów. Otrzymaliśmy wiele telefonów od państwa, od dziennikarzy, ale też od osób takich zwykłych, postronnych mieszkańców Warszawy z pytaniem, czy ostatnie wątki pożarów można łączyć. Wiemy wszyscy doskonale, że poza pożarem na ulicy Marywilskiej były trzy inne pożary. Pożar szkoły w Grodzisku Mazowieckim. Chciałem tutaj jasno i wyraźnie podkreślić, że na tę chwilę nie ma żadnych podstaw, aby te wszystkie pożary ze sobą łączyć. W żadnym z pożarów nikt nie ucierpiał. Dla osób w pożarze przy Marywilskiej w Warszawie miasto uruchomiło specjalny punkt Urzędu Pracy przy ulicy Marszałkowskiej. Przygotowano stanowisko dla osób szukających pomocy w kwestii zatrudnienia, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Tam jest specjalne dedykowane stanowisko dla tych wszystkich, którzy chcieliby uzyskać ewentualnej informacji i móc się zarejestrować ewentualnie jako osoby bezrobotne, czy uzyskać wsparcie, jeżeli chodzi o pośrednictwo pracy, bo też tego typu ewentualności trzeba przewidzieć. Rafał Trzaskowski poinformował też, że miasto szuka dodatkowych miejsc na targowiskach dla kupców z ulicy Marybilskiej. Czworo nowych ministrów powołał prezydent Andrzej Duda. Tomasz Siemoniak został szefem MSWiA, Hanna Wróblewska resortu kultury, Krzysztof Paszyk Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Jakub Jaworski aktywów państwowych. Prezydent i premier Donald Tusk podkreślili podczas ceremonii znaczenie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Czas sprzątania. Tak o pracy odchodzących czterech ministrów, Budki, Sienkiewicza, Kierwińskiego i Hetmana, mówił premier Donald Tusk. Zwracając się do nowego szefa MSWiA, Tomasza Siemoniaka, premier akcentował kwestię bezpieczeństwa wschodniej granicy. Trzeba będzie bardzo dużo pieniędzy, bo czasu nie mamy, wysiłku, pomysłów zainwestować w to, żeby wreszcie bezpieczeństwo naszej granicy przestało być przedmiotem propagandy, a stało się rzeczywiście wielkim wysiłkiem wspólnym. Szef rządu wspomniał też o kolejnym zadaniu Tomasza Siemoniaka. To kwestia zbadania rosyjskich wpływów na polską politykę. Z kolei prezydent przedstawił szereg oczekiwań wobec nowych ministrów. Jednym z nich są duże inwestycje. Liczę ogromnie na to, że będziemy realizowali centralny port komunikacyjny. To jest inwestycja o charakterze dziejowym. A przed uroczystością dokonania zmian w rządzie doszło do blisko godzinnego spotkania w cztery oczy między prezydentem a premierem. Karol Darmoros, Polskie Radio. Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez byłego wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Macieja Wąsika prowadzi warszawska prokuratura. Chodzi o wywieranie wpływu na policjantów, by zgodzili się na udział śmigłowca Black Hawk w pikniku w Sarnowej Górze koło Ciechanowa w ubiegłym roku. Były szef MSWiA Marcin Kierwiński, który złożył zawiadomienie, powiedział, że dokonanie audytu w resorcie było jednym z jego priorytetów. Cieszę się z decyzji prokuratury. To znaczy, że te zawiadomienia, które złożyliśmy, są zasadne, są mocno udokumentowane, bo przypomnę, że także w sprawie granatnika w Komendzie Głównej Policji prokuratura wszczęła postępowanie. W sierpniu podczas pikniku historycznego pod Sarnową Górą lecący nisko śmigłowiec zerwał przewód linii energetycznej w pobliżu uczestników wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy 5 minut po 6. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Wtorek będzie kolejnym w tym tygodniu, no czyli już drugim słonecznym dniem w zasadzie w całej Polsce. Zachmurzenie okresami umiarkowane możliwe jedynie na wschodzie i północnym wschodzie kraju oraz w górach. Pesymiści mogą oczekiwać opadów deszczu, ale tylko bardzo słabych, miejscowych i tylko na północnym wschodzie Polski. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 17 stopni na wspomnianym już ewentualnie lekko deszczowym północnym wschodzie do 24 stopni Celsjusza. Na zachodzie kraju. Nieco chłodniej będzie nad samym morzem i w obszarach podgórskich Karpat, bo tam około 14-16 stopni. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany, tylko nad morzem dość silny, na zachodzie okresami porywisty. Wiało będzie z kierunków wschodniego i południowo-wschodniego, nad morzem z północno-wschodniego. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie rosnąć. Była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. A teraz już 7 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. No, z tym słońcem to jest tak, że gdy chmury go nie przesłaniają, to temperatura odczuwalna jest jeszcze wyższa niż te wskazania z prognozy pogody, więc mówiąc krótko, będzie dziś ciepło. A gorąco i serdecznie dzień dobry w ten wtorkowy poranek mówi Państwu zespół porannej audycji w Trójce. Gosia Jakubowska, Ola Dobieszewska, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. Zapraszamy. My już na stanowiskach. No i coś czuję, że to będzie dobry dzień, a my się dodatkowo postaramy przyjemnie i ciekawie ten dzień w Trójce otworzyć. Czas spędzamy razem do 9:00, ale na początek powitajmy to szeroko uśmiechnięte słońce, które wzeszło dziś dokładnie o 4:42. Przywitamy je razem z Beatlesami. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. Poranna audycja Zapraszamy do Trójki rozpoczęta już muzycznie. Startujemy, a program przygotowany przez Gosię Jakubowską zapowiada się naprawdę ciekawie i tu nie ma podlizywania, mówię szczerze, nie mogę się doczekać wielu z tych informacji. No, choćby dlatego, że przez ostatnie dni mieliśmy szansę podziwiać zorzę polarną na terenie Polski, a to nie jedyna kosmiczna atrakcja. W ten weekend rozpoczął się bardzo ciekawy okres w roku. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna wieczorami lata teraz dokładnie nad Polską. No i dzięki temu czeka nas naprawdę seria fantastycznych widoków. Stacja kosmiczna jako obiekt poruszający się po ziemskiej orbicie, podobnie jak wszystkie sztuczne satelity, gdy przelatuje nad nocną stroną planety, pozostając jednocześnie w zasięgu promieni słonecznych na dużej wysokości, jest z Ziemi obserwowana jako jasny punkt. Ktoś już ten punkt zaobserwował? Proszę się chwalić. 2 2 7 3 oraz zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Ale proszę nam także dać znać, czy piją Państwo kawę bezkofeinową, bo niestety okazuje się, że może być ona szkodliwa dla zdrowia. Podkreślam, może, a chodzi o wykorzystanie roztworu dichlorometanu w procesie usuwania z kawy kofeiny. Dichlorometan i on rzeczywiście jest substancją szkodliwą, zresztą to jest taki rozpuszczalnik, który był stosowany w usuwaniu farby, w produkcji zmywaczy do farb, do czyszczenia metalu. Tak oficjalnie nie stwierdzono jeszcze, że kawa bezkofeinowa jest rakotwórcza, ale najnowsze doniesienia nie brzmią optymistycznie. O tym więcej w trójce przed godziną 8. Powiemy dziś także o alergiach i problemach alergików w tym konkretnie momencie roku. Które rośliny w połowie maja zatykają zatoki alergikom i jak się chronić przed najgorszymi objawami? Na te pytania kilka minut po 7 odpowie Kaja Pulik, alergolog. Spotkamy się dziś także z babą od polskiego, czyli z Anetą Korycińską, autorką książki Radio w mojej głowie. Nie jest to rzecz o trójce, niestety. Chodzi o życie z późno zdiagnozowanym ADHD, no i bardzo ważny temat. Zaczniemy jednak od sportu i zdaniem wielu absurdalnej końcówki sezonu piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. No i będziemy, że jasno o poranku zaglądać do kartki z kalendarza. Dziś między innymi Międzynarodowy Dzień Farmaceuty. Więc przed audycją nie konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy dźwięk właściwie zastosowany zagraża jedynie twojemu złemu nastrojowi. Just across the bar, my seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. Tonight, we are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Tonight, we are young, so now I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a tail, 'cause I found someone to carry me home. Tonight, we are young, so let's set the world. by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Błażej Król, nic nowego w Trójce, a mamy 19 minut po godzinie 6. No, nic nowego, tego chyba nie można powiedzieć o trwającym sezonie piłkarskiej Ekstraklasy. Za nami 32. kolejka. Mistrzem Polski może zostać albo Jagiellonia Białystok, albo Śląsk Wrocław. Tylko te dwie drużyny zostały w grze o tytuł. Przed startem rozgrywek chyba nikt nie stawiał na te zespoły. No, choćby dlatego, że obydwa broniły się w poprzednim sezonie przed spadkiem, a Śląsk, jak pamiętamy, do tego utrzymał się w dramatycznych okolicznościach. Zdaje się w ostatniej ligowej kolejce. Czy to, co się dzieje w kończących się tegorocznych rozgrywkach, jest dowodem na słabość naszej ligi? Na to pytanie spróbuje odpowiedzieć Krzysztof Łoniewski, którego witam w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od lidera rozgrywek. Jagiellonia jest to włos od pierwszego mistrzostwa Polski, mówi piłkarski ekspert Kanal Plus Sport Jan Kałucki. 4 punkty brakuje Jagiellonii. Mecze z Piastem Gliwice i z Wartą Poznań, więc najprawdopodobniej tak. No Jagiellonia Białystok ma tylko to do siebie, że w tej chwili ona gra z samą sobą. Jeżeli tutaj się ktoś może pomylić, no to tylko Jagiellonia Białystok, bo ma wszystko w swoich rękach. Wcześniej już Śląsk Wrocław miał pewne wpadki, gigantyczną wpadkę z ruchem Chorzów, co jest do tej pory dla mnie niepojęte. Jagiellonia Białystok tego nie wykorzystała, więc mówię, jeżeli Jagiellonia może tutaj z kimś przegrać, to tylko z samą sobą. Mówiliśmy o Jagiellonii, teraz o drugim kandydacie do tytułu. Śląsk ma ciągle realne szanse na mistrzostwo kraju, mimo tego, że wygrał w rundzie wiosennej tylko 4 spotkania. Potwierdza to inny z ekspertów Kanal Plus Sport, Rafał Dębiński. Tak, ale to jest zespół, który punktował ponad stan jesienią. To jest zespół, który skupiał się na tym, by dobrze bronić i czekać na błąd przeciwnika. I to im się fantastycznie udawało jesienią, kiedy nie grali nadzwyczajnie, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast punktowali. Ta dobra defensywa, która była wnioskiem tego, co było źle w tamtym sezonie, bo to jest zespół, który się bronił przed spadkiem i latem doszło kilku ważnych piłkarzy, którzy wzmocnili defensywę i sposób gry zachował Jacek Magiera, czyli dbać przede wszystkim o to, by nie stracić bramki. Tego się nie ogląda dobrze, ale to jest skuteczne. I ja przewidywałem zimą, że będą kłopoty, jeżeli Śląsk nie zacznie grać w ataku pozycyjnym i te kłopoty są. To znaczy, oni są wciąż wysoko, ale tylko dlatego, że te zespoły, które miały walczyć o mistrzostwo, zawodzą. Bo gdyby punktowały na normalnym poziomie Raków, Lech i Legia, to Śląsk byłby dziś może na 5. miejscu w tabeli. Śląsk przełamał wreszcie ofensywną niemoc w ostatniej kolejce. Wtedy aż 4-0 pokonał u siebie Krakowie. Tak tę wygraną skomentował ceniony w środowisku i wspomniany już trener ekipy z Wrocławia Jacek Magiera. Ostatnie dni poświęciliśmy dużo czasu na to, aby walczyć w polu karnym. Świetna sprawa, że już w drugiej minucie rozpoczęliśmy wynik, strzeliliśmy gola na 1-0. Z każdą minutą graliśmy coraz luźniej, coraz swobodniej, coraz spokojniej. Atmosfera była świetna. Od poniedziałku przygotowujemy misję Radomiak. 2 mecze do końca sezonu. I przypominamy ciągle szanse, i to realne, na tytuł. Weźmy teraz na tapet drużyny, które przed startem rozgrywek były typowane do tytułu. Dlaczego mistrzem Polski nie zostaną Legia, Lech czy Raków? Przede wszystkim Legia gra długo w pucharach i radzi sobie świetnie. Łączenie ligi z pucharami dla polskich zespołów i nie tylko. Nie tylko dla polskich, bo w ligach zachodnich, nie mówię o tych klubach topowych, ale tych, które są normalnie na 5., 6. miejscu w lidze i grają też później w pucharach, mają z tym duży kłopot. No bo to jednak jest zupełnie co innego. Czyli mieć szerszą kadrę piłkarzy, którzy są zaadaptowani do tego, by mieć wysiłek co 3 dni, którzy się szybko muszą regenerować. Widzimy na przykład, jak wiele jest kontuzji w Rakowie. To jest nieprawdopodobna liczba. Myślę, że nie było w Ekstraklasie, odkąd ja komentuję Ekstraklasę, odkąd się interesuje, to już są nawet dziesiątki lat, odkąd się interesuje, zespół, który miałby w jednym sezonie tyle kontuzji. To z czegoś wynika. I to jest wytłumaczenie wyników Rakowa duże, plus wiele transferów, wiele zmian. To nie pomaga w tym, by budować zespół. Mówiłem o Legii, że łączenie tych pucharów było trudne, ale też okazuje się, że teraz, kiedy jest koniec sezonu, to tak po odejściu Mucciego, który był ważny w ofensywie do Turcji, po kontuzjach Kramera i tych licznych kontuzjach Pecharta, Legia tak naprawdę z przodu nie bardzo ma kim straszyć. A zespoły, które walczą o mistrzostwo w każdej lidze, muszą grać dużo w ataku pozycyjnym. Do tego potrzebna jest z przodu jakość, czyli piłkarze naprawdę na wysokim poziomie, którzy kreują sytuację i strzelają bramki. I w Legii ich teraz nie ma, w Lechu też jest podobny kłopot. Teraz stawiamy pytanie, czy dowodem na słabość PKO Ekstraklasy nie jest to, że obecny lider klasyfikacji strzelców na 2 kolejki przed końcem sezonu nie uciułał nawet 20 trafień. Ale to akurat nie jest zły wynik, wydaje mi się, bo Exposito ma już ich chyba teraz 18, oczywiście sporo goli skarnych, ale to nie jest zły wynik. Myślę, że jeżeli ci napastnicy najlepsi strzelają około 15 goli, to jest całkiem nieźle, a są tacy jak Szkurin, który jest bliski tej granicy i to bez rzutów karnych. Tak samo Kuluris ma ich 12 w Pogoni, więc nie mówimy, że jest jakaś tragedia. Jest przyzwoicie. Kończymy te relacje spojrzeniem w kierunku Fortuna pierwszej ligi. Od soboty kibice Lech i Gdańsk świętują powrót na najwyższy szczebel rozgrywkowy. Skala i prędkość, w jakim została odbudowana Lechia Gdańsk, jest niebywała, bo nie przypominam sobie, kiedy drużyna, która spadła z Ekstraklasy, od razu do niej awansowała. Daję. To się raczej nie udaje, a też sobie przypomnijmy, że Lechia Gdańsk na początku sezonu miała problem ze skompletowaniem zespołu, drużyny. Tam nie było kim grać. W pewnym momencie to był klub Mem, gdzie rozdawano spodenki piłkarzom w jakichś konkursach i tak dalej. Tak się tam niestety działo, więc tam był lej po bombie, ale zostało to wszystko naprawdę fantastycznie odbudowane. No i mam wielką nadzieję, że nowi Beniaminkowie nie podzielą losu dotychczasowych Beniaminków. Bo przypominamy, że z Ekstraklasy spadają Ruch Chorzów i ŁKS Łódź. To są ci Beniaminkowie z poprzedniego sezonu. Dodajmy jeszcze, że blisko powrotu do Ekstraklasy po kilkuletniej pauzie jest inna drużyna z Trójmiasta, Arka Gdynia. A Śląsk czy Jagiellonia wygra? Jagiellonia. O, tak stawia Krzysztof Łoniewski, któremu bardzo dziękuję, ale państwu też zadaję to pytanie. Śląsk czy Jagiellonia? No na pewno słuchają nas teraz także kibice. Kto będzie mistrzem? Pobawmy się w typerów 2 dwójki i 7 trójek.

Sandomierzu między 2, 3, 4 dzisiaj było 2 stopnie. Znowu chodzi od parę dni piecyk. Przecież taniej by było, gdyby nie zamknęli kaloryferów, tylko grzali nocami. Ale proszę Państwa, tak jest co roku. Naprawdę nie ma z kim rozmawiać. No nie ma. Jak tak można po prostu? Ja już jestem chora. Pozdrawiam. Spokojnie, kilka tygodni i przyjdą bardzo gorące noce i dni. Szczegóły za kilka minut w przeglądzie prasy. 27 minut pozostało do 7:00, to jest poranna audycja, zapraszamy do trójki, a my pytamy dziś m.in. o to, kto będzie mistrzem Polski w piłce nożnej. Do końca sezonu 2 kolejki, a w grze o tytuł Śląsk i Jagiellonia. Śląsk wygra z Jagiellonią. Śląsk wygra z Jagiellonią, czy na pewno? No ja na 100% stawiam i całym sercem jestem za Jagą, czyli Jagiellonia Białystok. Czyli zdania są podzielone. Kto otrzyma więcej wsparcia? 2 dwójki i 7 trójek. She's just a cosmic girl. Na zegarach 6:40. Przegląd prasy. Zaczynamy dziś od portalu bankier.pl, który pisze o nowym pomyśle na śluby cywilne. Obecnie do zawarcia ślubu cywilnego niezbędna jest obecność kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub jego zastępcy. No ale urzędnicy chcą zmian. Te miałyby umożliwić zawieranie małżeństw poza urzędem, również przed licencjonowanymi celebrantami ślubnymi. Podaje właśnie bankier.pl za dziennikiem Gazetą Prawną. Z roku na rok rośnie liczba ślubów cywilnych. Jeszcze w 2015 roku stanowiły one niecałe 38% wszystkich małżeństw zawieranych w Polsce. Pozostałe były udzielane przez duchownych jako śluby konkordatowe. Obecnie cywilne ceremonie stanowią już połowę, a w 9 województwach nawet większość wszystkich ślubów. Coraz częściej młode pary decydują się na zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem, no i to generuje problemy organizacyjne i znacznie ogranicza liczbę małżeństw zawieranych jednego dnia. Aby poprawić tę sytuację, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych oraz Polskie Stowarzyszenie Wedding Planerów chcą, aby obowiązywały tu zasady podobne do tych, które obowiązują przy ślubach konkordatowych, czyli no właśnie tu celebrant ślubny miałby uzyskiwać taką możliwość udzielenia ślubu po wcześniejszym wydaniu zgody przez Urząd Stanu Cywilnego. Do tego konieczne jest uregulowanie zawodu celebranta ślubnego. Osoba po odbyciu odpowiedniego szkolenia i uzyskaniu certyfikatu mogłaby udzielać ślubów cywilnych w plenerze. No proszę, czyli nowy zawód na horyzoncie i to taki, którego nie powinna zaanektować nam sztuczna inteligencja. Według urzędników zawód celebranta ślubnego nie tylko rozwiązałby problem niedoboru kierowników urzędów stanu cywilnego, lecz także umożliwiłby parom młodym wybór bardziej spersonalizowanej i dostosowanej do ich potrzeb ceremonii ślubnej. No jednak dopuszczone do udzielania ślubów miałyby być tylko osoby, które przeszłyby stosowne szkolenie. Przedstawiciele branży ślubnej szacują, że uprawnienia celebranta mogłoby uzyskać około 800 osób w całym kraju. Czyli pula jest ograniczona, ale może warto już tematem się zainteresować. Niestety warto też zainteresować się poziomem zanieczyszczenia Bałtyku. Portal Polskie Radio 24.pl podaje, trujący pierwiastek w Morzu Bałtyckim amerykańscy naukowcy alarmują. Badania dna Morza Bałtyckiego wykazały wzrost poziomu metali ciężkich, w tym talu. Zanieczyszczenie wody może stanowić zagrożenie dla fauny i flory akwenu oraz dla ludzi korzystających z jego zasobów. Podkreślam może, bo takich konkretów jeszcze nie widzę, ale na razie czytamy na portalu polskieradio24.pl, że badania Woods Hole Oceanographic Institution, trudna nazwa, badania nad składem chemicznym Morza Bałtyckiego opublikowane w Environmental Science and Technology wskazują na wysokie stężenie talu, wyjątkowo niebezpiecznego metalu ciężkiego w wodach Bałtyku. Odpowiedzialnym za jego pojawienie się jest niestety człowiek. Pierwiastek został prawdopodobnie uwolniony do morza około 80 lat temu. Tal jest pierwiastkiem należących do metali i to metali toksycznych. Jest nawet silnie toksyczny, gdyż utlenia się w kontakcie z powietrzem. Charakterystyczny objaw zatrucia to łysienie poprzedzone czernieniem mieszków włosowych. Ponadto tal między innymi zaburza trawienie. Antidotum na zatrucia związkami talu jest błękit pruski. Mam nadzieję, że nikt nie będzie musiał z niego korzystać. Chociaż Bałtyk zdaniem naukowców jest najszerszym geograficznie obszarem zanieczyszczenia talem, jaki kiedykolwiek zarejestrowano. Ale jak mówiłem, informacji o tym, by należało unikać wypadów nad morze w wakacje, nie widzę. A te wypady nad morze, nawet dalej na północ niż do Juraty, mogą być jedynym rozwiązaniem tego lata. Eksperci zapowiadają bowiem upały i tropikalne noce, o czym pisze m.in. RP.pl. Jak wynika z długoterminowej prognozy IMGW, w Polsce tego lata spodziewać się możemy ekstremalnych fal upałów z temperaturą sięgającą nawet 36 stopni Celsjusza oraz tropikalnych nocy, czyli tych z temperaturą powyżej 20 stopni Celsjusza. I choć przewidywania te są jedynie orientacyjne, to należy pamiętać o tym, że miniony kwiecień był już 11 miesiącem z rzędu, w którym padł rekord temperatur. No i to się prawdopodobnie będzie utrzymywało, taka tendencja. Jak poinformował Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW, w czerwcu upały najmocniej odczują mieszkańcy zachodniej części Polski. Właśnie na zachodzie kraju upały mają sięgać 36 stopni Celsjusza. Na ekstremalnie ciepłym czerwcu ma się jednak nie skończyć. Kilkudniowe fale upałów zgodnie z prognozami mają mieć w Polsce miejsce także w lipcu oraz w sierpniu. W kolejnych miesiącach termometry wskażą podobne wartości. Czytamy właśnie też w komunikacie IMGW. No właśnie, tak wysokie temperatury mogą powodować zagrożenie dla naszego zdrowia i życia, pisze też IMGW. No można się załamać. Trudno, trzeba tu będzie jakoś żyć. Człowiek, proszę pana, do wszystkiego się potrafi przystosować. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej. Ciebie, jak się czujesz? Mój świat wiruje, mimo tylu nadziei. Wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie. Stanę. Obiecałem kartkę z kalendarza, teraz rzut oka właśnie do niej i od razu okrągła rocznica, dokładnie 40 lat temu na ekrany trafiła Seksmisja Juliusza Machulskiego. Sekcja specjalna, zawsze lojalna! Kopalnia kultowych tekstów, wyjątkowa komedia w klimacie science fiction to 40 lat Seksmisji. Mamy dziś, a państwa pytam, czy wciąż ten film bawi? Czy może ta konwencja i w ogóle cała historia i podejście do męskości i kobiecości przedstawione przez Machulskiego są już po prostu archaiczne? Odpowiedzi, rzecz jasna, pod numerem telefonu 22 i 73, a także mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. No i proszę pamiętać o tym typowaniu, czy Śląsk, czy Jagiellonia. Kto będzie piłkarskim mistrzem Polski? Kto ma większe wsparcie wśród kibiców, słuchaczy trójki? 22 i 73. Sekcja specjalna, zawsze lojalna! Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz głowy do góry, bo do tego zachęcają miłośnicy astronomii. Według nich teraz jest dobry czas, aby wypatrywać specyficznych, jasnych punktów na niebie. I chociaż ich pojawienie się to nic nadzwyczajnego, dla amatorów nocnych obserwacji może to być bardzo ciekawe przeżycie. Hello, I'm Sunny Williams. I'm up here on the International Space Station. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna od 1998 roku ogrąża Ziemię, a na jej pokładzie znajduje się kilku astronautów. So this is Node 2. This is a really cool. To węzeł drugi. Jest bardzo dobrze przemyślany. Ma cztery strony i przez to, że jest tak skonstruowany, możemy pracować na płaskiej powierzchni, na ścianie, na podłodze, na drugiej ścianie albo na suficie. Wystarczy, że się odwrócisz i twój punkt odniesienia się zmienia. Stacja porusza się z prędkością średnio prawie 29 tysięcy kilometrów na godzinę. Czym jest dokładnie, tłumaczy Mateusz Borkowicz z Centrum Nauki Kopernik. Jest to tak naprawdę wielka stacja, wielka, no bo całość tej konstrukcji można porównać do rozmiarów boiska do piłki nożnej, takiego pełnowymiarowego, więc spora stacja, spory statek kosmiczny. To jest dom dla astronautów. Dodaje Jerzy Rafalski, astronom z toruńskiego planetarium. Siedmioro astronautów krąży sobie wokół Ziemi na wysokości jakichś 400 kilometrów i okrąża naszą planetę raz na 90 minut. 5 albo 6 razy w ciągu dnia stacja przelatuje też nad Polską. A teraz panują dobre warunki, aby wypatrywać jej na niebie. Opowiada o tym Karol Wójcicki, autor bloga Z głową w gwiazdach. Stacja kosmiczna jako obiekt poruszający się po ziemskiej orbicie, podobnie jak wszystkie sztuczne satelity, gdy przelatuje nad nocną stroną planety, pozostając jednocześnie w zasięgu promieni słonecznych na dużej wysokości, jest z Ziemi obserwowana jako jasny punkt. I taki punkt wczoraj wieczorem można było zobaczyć aż 3 razy. Podobnie będzie w kolejnych dniach. Na przykład 14 maja, godzina 23:34, to jest rozpoczęcie przelotu na zachodzie. Zazwyczaj gdzieś z kierunku zachodniego stacja kosmiczna leci, w kierunku wschodnim. Najwyżej będzie około godziny 23:37, a schowa się pod horyzontem około 23:39. Co więcej, my możemy od czasu do czasu zobaczyć, jak statek transportowy, a to z astronautami, a to z żywnością, dokuje do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i to jest dopiero frajda. A kiedy takie coś nastąpi? No właśnie tutaj czytam, że 17 maja będzie wysyłana rakieta, która ma dołączyć do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. A więc 17, 18 maja wypatrujmy przeloty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bo być może zobaczymy 2 punkciki. Stacja w przeciwieństwie do samolotu nie mruga światłami pozycyjnymi, ale podczas takiego przelotu da się też nawiązać z nią kontakt. Organizacja ARIS przygotowuje takie połączenia dla szkół. Najpierw trzeba się zgłosić do projektu edukacyjnego. O tym, co dzieje się po części teoretycznej, opowiada Armand Budzianowski, mentor ARIS Europa. Na samym końcu tego tortu edukacyjnego jest właśnie ta wisienka w postaci łączności z astronautą lub kosmonautą, która wieńczy ten cały tort edukacyjny, a trwa zazwyczaj do 10 minut w momencie, gdy Międzynarodowa Stacja Kosmiczna znajduje się w zasięgu radiowym stacji naziemnej. A już za parę miesięcy istnieje szansa, że na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pojawi się Polak, Sławosz Uznański. Byłby to drugi nasz rodak w kosmosie po Mirosławie Hermaszewskim. Jak na niebie dostrzec Międzynarodową Stację Kosmiczną, sprawdzał Bartosz Bielecki. Czekamy na wieczór i noc i kolejną możliwość wypatrzenia ISS na niebie. A kto czeka na najważniejsze informacje z kraju i ze świata, musi poczekać jeszcze 6 minut do 7 i do serwisu trójki. Tymczasem zagramy utwór, który można znaleźć na liście przebojów pierwsza trójka i na niego głosować. Niemoc i Aureola.